mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa lodówka Beko, grafitowa, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 28 dzień lipca, na zegarze 8. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Szef MSWiA nie wyklucza całkowitej izolacji Białorusi w przypadku prowokacji reżimu Łukaszenki. Międzynarodową akcję pod hasłem Putin zabójca ogłosili współpracownicy Aleksieja Nawalnego. Rusza specjalny portal Polskiego Radia poświęcony Tour de Pologne. Sam wyścig startuje jutro. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że płot wzdłuż wschodniej granicy będzie rozbudowany. Obejmie wszystkie miejsca, gdzie nie ma rzeki Bug i innych przeszkód wodnych. Dodał, że sama rzeka także zostanie dodatkowo zabezpieczona. Rozbudowa polskiej armii i umacnianie polskiej granicy będą trwały, zapowiedział w Kodniu przy białoruskiej granicy Jarosław Kaczyński. Nasza armia w niedługim czasie będzie, jeżeli chodzi o siły lądowe, najsilniejsza na naszym kontynencie. Będzie podstawą obrony całej wschodniej flanki. Już w wielkiej mierze jest tą podstawą. O 12.30 prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński będzie gościem Polskiego Radia 24 i radiowej jedynki. Prowokacje białoruskiego reżimu na polskiej granicy mogą zakończyć się izolacją Białorusi. Szef MSWiA Mariusz Kamiński mówił w trakcie konferencji prasowej na granicy w Krynkach, że decyzje w takich sytuacjach będą podejmowane solidarnie przez Polskę, Litwę i Łotwę. Ja nie wykluczam, że jeżeli uznamy, że jest to właściwa odpowiedź w danym momencie, doprowadzimy do całkowitej izolacji Białorusi i reżim białoruski musi zdawać sobie z tego sprawę. Każda poważna prowokacja na granicy Polski, Litwy czy Łotwy spotka się z wspólną, stanowczą, przemyślaną i solidarną reakcją naszych państw. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaznaczył, że Polska nie pozwoli, żeby zielone ludziki, jak to ujął, biegały po granicy. Zagrożenie związane z obecnością rosyjskich najemników na Białorusi pojawiło się już 2 lata temu. Mówił o tym w Polskim Radiu 24 wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Rozpoczynają się prace nad budową obozowisk, w których są szkolone osoby na wzór rosyjskiej grupy Wagnera. I to działo się w roku 2021 w północno-zachodniej części Białorusi. Mamy już 22 transporty żołnierzy Prigożyna, morderców, terrorystów, którzy są przerzucani na Białoruś, dla których reżim Łukaszenki buduje obozowiska. No i to dzisiaj jest kolejne potencjalne zagrożenie dla Rzeczpospolitej. Od 11 lipca tego roku na Białoruś wkroczyło 12 kolumn z najemnikami z grupy Wagnera. Współpracownicy rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego ogłosili międzynarodową akcję pod hasłem Putin zabójca. Kulminacją tej akcji mają być wiece organizowane w różnych krajach na świecie 20 sierpnia, w rocznicę zamachu na Aleksieja Nawalnego. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W specjalnym komunikacie rosyjscy opozycjoniści napisali: strach, przemoc, zabójstwa. Na tym putinowska władza trzyma się od ponad 20 lat. Dalej wyjaśniają, że pierwszymi ofiarami kremlowskiego reżimu stali się Rosjanie sprzeciwiający się dyktaturze i walczący o wolną przyszłość swojego kraju. Teraz Putin wywołał straszną i najbardziej bezmyślną wojnę w XXI wieku z sąsiednim państwem, na której giną setki tysięcy ludzi, podkreślają współpracownicy Aleksieja Nawalnego. Putin jest zabójcą. Powiedzmy o tym głośno. Apelują do Rosjan i ludzi na całym świecie rosyjscy opozycjoniści. Organizatorzy akcji proszą, żeby przeciwnicy wojny i reżimu Putina nagrywali krótkie filmiki z frazą Putin zabójca. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba przedstawił w Sejmie informację na temat pożaru na składowisku odpadów chemicznych w Zielonej Górze. Stwierdził, że zgodnie z obecnym stanem prawnym i orzeczeniami sądów administracyjnych za sprzątnięcie zalegających śmieci odpowiadał samorząd. Przypomnę, że na ten cel może być przeznaczone środki finansowe zarówno ze starostwa, w tym wypadku miasta, jak i województwa lubuskiego, które dysponuje środkami, dysponowało przez wiele lat na to, żeby te środki mogły być uprzątnięte. Przypomnę, że obowiązek w zakresie pilnowania tego typu miejsc spoczywa na organach, które wydawały decyzje w możliwością gromadzenia w gospodarce odpadowej. W sobotę w zielonogórskim przylepie zapaliły się toksyczne odpady. Akcja gaśnicza zakończyła się w niedzielę wieczorem. W pożarze nikt nie ucierpiał. Portal Polskiego Radia uruchamia serwis specjalny poświęcony Tour de Pologne. Polskie Radio to jedyny radiowy patron medialny 80. wyścigu, który rozpocznie się jutro w Poznaniu, a zakończy 4 sierpnia w Krakowie. Aneta Hołówka, koordynująca serwis specjalny, wyjaśnia, że znajdą się w nim treści, które będą cieszyły fanów kolarstwa. Zapraszamy wszystkich kibiców na stronę tourdepologne.polskieradio.pl. Dzięki temu, że zajrzymy na tę stronę, oprócz historii wyścigu, możemy poznać bohaterów wyścigu, czyli dowiemy się wszystkiego o Ryszardzie Szurkowskim, o pierwszym zwycięzcy panu Więcku. Dowiemy się o tym, jakie wielkie sukcesy inni polscy kolarze odnosili, ale także na bieżąco będziemy mogli dowiedzieć się, co się dzieje na trasie wyścigu. Relacje z trasy także na antenach programu Pierwszego Polskiego Radia i Trójki. Na kolejny serwis. Zapraszam o 8.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj właściwie w całym kraju zachmurzenie duże, ale większe przyjaśnienia również mogą się trafić. Miejscami przelotne opady, deszczu i burze, w czasie burz możliwy grad, bardzo silnie wiejący wiatr do 70 km na godzinę, no i opady do 20 mm. Na termometrach od 19 stopni nad morzem, około 22 w centrum, najcieplej 24 stopnie na południowym zachodzie, obszary podgórskich Karpat od 16 do 18 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych i zachodnich, a ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 993 hektopaskale i zacznie rosnąć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pora na Trójkę. A dzisiaj między innymi o akademikach, o tym opowiadamy w programie. Państwo wspominają również, ale czym byłby program poranny, gdyby nie pojawił się suchar? Taki dowcip, dwóch kumpli w pokoju i jeden mówi: słuchaj, czy mogę pożyczyć twoje skarpetki, bo moje się połamały? Tak, weź, stoją w przedpokoju. No właśnie, i trzeba bardzo uważać. Tak przy okazji tych studenckich budżetów, no to temat kuchni cały czas aktualny. W trakcie studiów podczas jednych z wielu imprez w akademiku poszedłem na dół do radiowęzła i przez radiowęzeł publicznie oświadczyłem się swojej wczesnej dziewczynie. Minęło 20 lat, dzisiaj jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Mam takie wspomnienie, trochę podobne do tego pana, którym wspominał o jedzeniu za czasów akademickich. Chyba studiowaliśmy w podobnym okresie i pamiętam taką potrawę, ona się nazywała w naszej nomenklaturze kurczak z miny. Chodziło o to, że to był kurczak tak mocno rozszczepany z warzywami, jakby wyglądało, że rzecz się działa w ogródku. No właśnie, studenckie budżety, studencki sposób na przetrwanie kolejnego dnia, również wspomnienia z akademików, dwie dwójki, siedem trójek, cały czas czekamy na te głosy, ale też z racji tego, że startuje Tour de Pologne, to też oprócz oczywiście emocji sportowych, to zastanawialiśmy się dzisiaj w programie na temat technologii. Zastanawialiśmy się, w którą stronę to idzie, jeżeli chodzi o tematy kolarskie i rowerowe. I oczywiście ten rozwój technologiczny to też elektryczne rowery. Pan powiedział, że rower elektryczny waży tak 10 kg więcej niż ten normalny rower. Ja sobie tak pomyślałem, mówię, kurde, to tyle co rower tak z 10-20 lat temu, porządny rower, tyle kiedyś ważył. A elektryki popieram, mój tata ma, moja mama ma, dzięki temu się ruszają, dzięki temu cały czas, że tak powiem, są aktywni. Bardzo popieram elektryki, sam jak będę kiedyś starszy, to sobie kupię. No ale to podobno w każdym wieku można na takim elektryku pośmigać i na pewno jest zdecydowanie prościej, ponieważ rower elektryczny potrafi pomóc, zwłaszcza na podjazdach. W profesjonalnym sporcie, no cóż, tutaj trzeba bazować się na sile własnych mięśni, ale jeżeli myślimy na przykład o dojazdach do pracy albo takiej jeździe bardziej relaksacyjnej, no to dlaczego nie? Teraz już 9 minut po 8, pora na Trójkę. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find.

A i to jest ta kultowa Beata, Baim. Ta sama chwila, 15 minut po ósmej. Kanony piękna zmieniały się oczywiście na przestrzeni lat, podobnie z postrzeganiem idealnej sylwetki. Inaczej patrzyliśmy na urodę i na ten kanon piękna w latach 90., inaczej w 2000. Jest z nami antropolog kultury i stylistka Agnieszka Krajewska. Dzień dobry. Dzień dobry. No i właśnie temat bardzo rozległy, bardzo trudny. Co się teraz podoba? W kobiecej sylwetce na pewno tyłek. Tak, teraz się na to zwraca uwagę przede wszystkim. Tak, tak, zdecydowanie. W obecnych czasach. A jeżeli myślimy o mężczyznach, to jakieś takie rozbudowane torsy, czy może jednak możemy... Myślę, że teraz właśnie postawić na naturalność. Proporcje. Nie, myślę, że proporcje, nawet na naturalność, ale proporcje. Pamiętam kilka lat temu, jak dużo mężczyzn chodziło na siłownię i budowało mięśnie, to zapominało o tym, że jest taka część ciała jak tyłek, czyli rozbudowywali tylko klatę, tak? A teraz myślę, że są ważne proporcje. Jeżeli ktoś już dba o ciało, ćwiczy, to te proporcje są takie dosyć istotne. Zgadza się. A czy na przykład taki film jak Barbie, który wszedł ostatnio na ekrany kin, czy ten film może jakoś zainspirować świat do konkretnego wyglądu? Myślę, że tak. Na pewno zainspiruje nas do tego, żebyśmy widzieli wokół dużo różu, na czym troszkę jako stylistka ubolewam. Natomiast rzeczywiście pewnie nas zainspiruje do tego. Natomiast te ciało akurat w Barbie nie jest przerysowane w żaden sposób. Znaczy ono jest bardzo proporcjonalne, idealne, ale proporcjonalne. To nie jest ciało tak jak w latach 90., gdzie kobiety... U kobiet był najważniejszy biust i zawsze mówię, że gdybyśmy teraz kręcili Słoneczny Patrol, to raczej Pamela Anderson byłaby kręcona od tyłu, żeby pokazać tyłek, a w tamtych czasach jednak wszystko działo się od przodu. Sabrina wychodziła z basenu przodem z wielkim biustem. Śpiewając boys, tak? Tak, boys, dokładnie. I rzeczywiście ten biust, no operacje plastyczne i tak dalej, ten biust był na planie pierwszym. A po Barbie podejrzewam, że może się tak podziać, że będzie duży kult ciała, natomiast idziemy też w takim kierunku, już abstrahując od Barbie, idziemy w takim kierunku, że jednak to ciało ważne jest teraz, żeby było zdrowe. Rozumiem, czyli na to stawiamy, bo jeszcze pojawił się taki ostatnio trend, żeby się w ogóle nie przejmować swoim wyglądem, że trzeba kochać swoje ciało, trzeba być ciałolubnym, prawda? Po co te karnety, po co ten fitness? Po prostu trzeba się lubić takim, jakim się jest. To też fakt, szczególnie po takim serialu Dziewczyny, kiedy serial amerykański zrobił na tyle furorę, że dziewczyny przestały w ogóle się przejmować tym, czyli zaczęły chodzić bez staników i kochać swoje ciało. Ale żadne, jak gdyby, żadne przegięcie, że tak powiem kolokwialnie, ani w jedną, ani w drugą stronę, no nie jest dobre. Więc ani niedbanie o ciała, ani zanadto dbanie, no nie jest dobrze postrzegane. Myślę, że warto dbać o to ciało. Ja zajmuję się stylem, czyli ubieram, więc będę ubierała zawsze tak, że i tak ukryję mankamenty w taki sposób, żeby to ciało było piękne. Trochę jeszcze wrócę do tej Barbie, bo faktycznie Barbie na przestrzeni lat jako sama lalka była często krytykowana, że jednak są przerysowania, prawda, w tej sylwetce i że faktycznie ta lalka może wprowadzać na przykład małe dziewczynki, młode kobiety w kompleksy. To prawda, ale to nie tylko chodzi o ciało Barbie, tu chodzi też chyba o całość, czyli o cały wygląd, o włosy, o te wszystkie przerysowania typu śliczna buźka, proporcje twarzy zachowane i tak dalej. Tu chyba chodzi o całość, nie tylko i wyłącznie o ciało, no bo nóg nie wdłużymy jak Barbie, prawda? Ale tu chodzi właśnie bardziej o taką koncepcję całości, czyli podejścia Barbie, że to bardzo kolorowa, nawet nie kolorowa, bardzo różowa postać i taka wyitalizowana. Tak właśnie wspominaliśmy jeszcze aktorów, tych aktorów, którzy no, jakby wyróżniali się przede wszystkim swoją budową ciała, tak zwanych siłaczach ekranowych, czyli mamy tutaj Schwarzeneggera, mamy Jeana Van Damme, mamy też Sylvestra Stallone, to są takie gwiazdy, no przede wszystkim kina lat 80. i 90. I zacząłem się zastanawiać, czy we współczesnym świecie ci panowie tak bardzo mocno skupieni na swoich mięśniach i na spędzaniu kolejnych godzin na siłowni, mieliby szansę zrobić karierę. A myślę, że nie właśnie. A myślę, że nie, bo jednak już tak mocno przerysowane ciało, takie umięśnione, ale to, tam było zanadto umięśnione. Tym bardziej, że część tych panów nie należało do bardzo wysokich, tak? I te proporcje automatycznie, jeżeli się zwiększa masę mięśniową, to te proporcje robią się dosyć dziwne, czyli wręcz karykaturalne, powiedziałabym. Więc myślę, że w takim temacie normalnych filmów, czyli nie oscylujących wokół właśnie ciała, czy wokół, nie wiem, tematu walk, czy jakichś innych tematów, myślę, że nie mieliby aż takiej szansy na karierę. No patrząc na Kena, no jest dosyć wysoki i proporcjonalnie zbudowany, ale nie zanadto umięśniony, ale nie zanadto rozbudowany, prawda? Tak jest. Co do tego koloru różowego, ja faktycznie wychodząc z Oppenheimera akurat, zauważyłem osoby, które szykują się do seansu Barbie. No i tam oprócz tego, że spodziewałem się oczywiście dziewczyn z odpowiednią stylizacją, też zobaczyłem panów, którzy są zapaszkami na szyi, którzy nie boją się tego koloru różowego, więc faktycznie to w powiązaniu z tym, co pani powiedziała, że być może ci siłacze, których pamiętamy na przykład z naszego dzieciństwa, że się tak wyrażę, no to teraz nieco bardziej delikatny mężczyzna taki trend obowiązuje, prawda? Żeby trochę jednak zejść może z tej masy mięśniowej na rzecz właśnie zdrowego wyglądu i takiego dopasowania. A może tak, a może właśnie takiego dystansu do siebie i że ten różowy, odczarować na przykład różowy kolor dla mężczyzn, że to nie jest taki zły kolor, może właśnie. To piękny, że to jest kolor jest dla facetów. Właśnie. To piękny kolor jest, natomiast zanadto wszystko, myślę, że przesada w jedną czy w drugą stronę, no nie jest dobrym rozwiązaniem, więc myślmy o ciele, dbajmy o nie, bo ono jest ważne, istotne i rzeczywiście chyba idziemy w tym kierunku, że bardziej myślimy o tym, żeby było zdrowe, żebyśmy akceptowali, a każdy ma inny poziom akceptacji. Jeden zaakceptuje kupę taką, jaką posiada, a inny będzie dążył do jakiegoś ideału. Więc myślmy bardziej o tym, żebyśmy my się z tym dobrze czuli. Tak jest. I niech to będzie najlepsze podsumowanie tej rozmowy. Dziękuję pięknie za spotkanie, pani Agnieszko. Dziękuję. Agnieszka Krajewska, antropolog kultury i stylistka, była naszym gościem. Miłego dnia życzę. She'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry. Death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know, yes, I know, girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry. Autopromocja.

Przed nami ostatni w programie porannym raport z polskich dróg. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Kłaniam się ponownie. Tak jest. No i mam dobre informacje tak naprawdę, bo bardzo spokojnie jest dziś na naszych drogach. Natężenie ruchu jest naprawdę niewielkie, a te miejsca, które nam się korkowały, na przykład węzeł Grudziądz na A1 na jezdni prowadzącej w stronę Gdańska, już tutaj ten korek zniknął. Tutaj mieliśmy do czynienia z pożarem ciężarówki, no i na czas pracy strażaków A1 była zablokowana całkowicie w kierunku nad morze, ale teraz już te prace dobiegły końca i droga jest zupełnie odblokowana. Korek też zniknął. Za to zniknął też zes ósemki z wysokości Radzymina dla tych, którzy jechali w stronę Warszawy. Oni zatrzymywali się za Emilianowem. Tutaj też mieliśmy wypadek. A jeśli chodzi o obwodnicę Warszawy, która zwykle się korkuje w dzień powszedni, to dziś naprawdę jest czysto i zupełnie bez kłopotów. To samo południe kraju. Tutaj również właściwie jedziemy płynnie, nie zatrzymując się. Właściwie zwalniamy jedynie na wysokości Katowic na czwórce. Tutaj właściwie przy dojeździe do Rudy Śląskiej, ale tutaj mamy prowadzone prace drogowe, no i stąd ta zmieniona organizacja ruchu sprawia, że kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu i podobna sytuacja jest na A1 przy dojeździe do Częstochowy. Tutaj też jest niewielkie spowolnienie, także nic, tylko podróżować dzisiaj. Czas na skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Prowokacje białoruskiego reżimu na polskiej granicy mogą zakończyć się izolacją Białorusi. Szef MSWiA Mariusz Kamiński mówił w trakcie konferencji prasowej przy granicy w Krynkach, że decyzje w takich sytuacjach będą podejmowane solidarnie przez Polskę, Litwę i Łotwę. Minister zaznaczył, że Polska nie pozwoli, żeby zielone ludziki biegały po granicy. Za półtorej godziny zbiera się Sejm. Posłowie zajmą się m.in. prezydenckim projektem ustawy, który ma określić ramy współpracy polskich władz, prezydenta, rządu i parlamentu w kontekście przewodniczenia przez Polskę pracom Rady Unii Europejskiej w 2025 roku. Izba omówi też projekt kilku uchwał ustanawiających rok 2024 rokiem m.in. Melchiora Wańkowicza, Marka Chłaski, Wincentego Witosa, Romualda Traugutta i rodziny Ulmów. Amerykańska Agencja do Spraw Rozwoju Międzynarodowego przekaże Ukrainie 9 autonomicznych dronów Skydio w celu dokumentowania zbrodni wojennych. Drony trafią do prokuratury generalnej Ukrainy. Są wyposażone w kamerę o wysokiej rozdzielczości 4K. Pomogą dokumentować ponad 115 tysięcy przypadków zniszczenia cywilnej infrastruktury. Ukraina nie ustaje w pozbywaniu się sowieckiej symboliki. W położonym w obwodzie dniepropetrowskim mieście Kamieńskie zdemontowano stojące w centrum miasta popiersie Leonida Breżniewa. Sekretarz generalny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego urodził się w tym mieście. Teraz pomnik Breżniewa ma zostać przeniesiony do Muzeum Historii Kamieńskiego. Pełny serwis Trójki o 9:00. Po ranku oczywiście nie może zabraknąć sportu. Dariusz Urbanowicz w studiu. Dzień dobry. Tak jest, zaczynamy. Legia, Lech i Pogoń rozpoczęły przygodę z europejskimi pucharami. Piłkarze z Warszawy zremisowali na wyjeździe z Ordobasami Szymkent z Kazachstanu 2-2 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Legia przegrywała 0-2, ale zdołała uratować remis po golach Czecha Tomasza Pekharta i Słoweńca Blaża Kramera. Mecz, mimo że po zachodzie słońca, odbył się w temperaturze 38 stopni Celsjusza. Spotkanie podsumowuje obrońca Legii Rafał Augustyniak. Mam nadzieję, że u siebie to będzie zupełnie inny mecz. Będziemy mogli grać swoją grę, bo tutaj naprawdę było ciężko nawet piłkę wprowadzić, bo to boisko może z boku wyglądało na fajnie przygotowane, ale naprawdę strach było prowadzić tą piłkę, bo gdzieś odskakiwała, gdzieś ciężko było dać pas. Trochę bym powiedział, że dziko się zrobiło na trybunach, to inaczej tego nie można nazwać, bo rzucać kamienie, butelki to po prostu dzicz. Co ciekawe, Warszawa od Szymkentu dzieli 4,5 tysiąca kilometrów, a podróż samochodem trwałaby, uwaga, blisko 60 godzin. Korzystniejszy przebieg miały mecze Lecha i Pogoni. Kolejorz pokonał Żalgiris Kowno 3-1. Do siatki litewskiej bramki trafiali Bośniak Dino Hotic, Chorwat Antonio Milic i Radosław Murawski. Pogoń Szczecin wygrała z północnoirlandzkim Linfield FC 5-2 po golach Grosickiego, Gamboi, Malca, Kulurisa i Fornalczyka. Czas na tenis. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju BNP Paribas Warsaw Open. Pierwsza rakieta świata bez większych problemów pokonała Amerykankę Claire Liu 6-2 i 6-2. trzeci raz gramy w tym sezonie, więc w pewnym sensie inaczej podeszłam do tego meczu niż do poprzedniego, bo faktycznie wiedziałam, co będę w pewnym sensie czuła na rakiecie. Nie zmieniło to faktu, że był wymagający mecz, bo na początku też znowu czułam się trochę zestresowana, ale później udało mi się mieć w sobie taką pozytywną energię i rozkręcić się w trakcie tego spotkania. Właśnie cieszę się, że przede wszystkim byłam intensywna od początku do końca. Myślę, że to zrobiło różnicę właśnie w drugim secie, gdzie wypracowałam sobie dużą przewagę, a moja przeciwniczka zaczęła robić trochę więcej błędów. No skorzystałam z tego. Myślę, że obie grałyśmy fajnie i na pewno te dłuższe akcje były też widowiskowe dla kibiców. Następną rywalką najlepszej polskiej tenisistki będzie rozstawiona z numerem 8 Czeszka Linda Noskowa. Wczoraj w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęły się Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Złoto na 100 metrów wywalczył Dominik Kopeć, który po złoto pobiegł z czasem 10 sekund i 37 setnych. To się nie nastawiałem na jakiś fenomenalny wynik. Na eliminacjach widziałem, że ta pogoda jednak tutaj nie dopisuje, do tego jeszcze deszcz, przeciwny wiatr. I chciałem tylko tak naprawdę wygrać. No dałem tak naprawdę z siebie wszystko i pobiegłem na tyle, ile było mnie stać. Wydaje mi się, że jest jeszcze dużo do poprawy. Wiadomo, że każdy by chciał, żebym teraz biegał regularnie poniżej 10-10 i w okolicach rekordu życiowego, ale to jest naprawdę trudne i po prostu musi się ułożyć idealny bieg, żeby gdzieś tam w tych okolicach 10-0-0 zakręcić się. Po raz siódmy mistrzynią Polski na setkę została Ewa Swoboda z czasem 11 sekund i 8 setnych. W czwartek rozegrano finały w sześciu konkurencjach. Na dystansie 1500 metrów triumfowali Filip Ostrowski i Aleksandra Płocińska. Po złote medale na 3000 metrów z przeszkodami sięgnęli Aneta Konieczek i Maciej Megier. A w trójskoku najlepsi okazali się Adrian Świderski i Adrianna Laskowska. Konkursy pchnięcia kulą zakończyły się zwycięstwami Klaudii Kardasz i Michała Haratyka. A w rzucie dyskiem wygrali Daria Zabawska i Oskar Stachnik. To jeszcze kilka słów o pogodzie. W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale mogą się trafić przelotne opady deszczu i burze, możliwe grad w czasie opadów deszczu na zachodzie i w centrum kraju do 20 mm. Do tego też silne porywy wiatru do 70 km na godzinę na termometrach od 19 stopni nad morzem do 24 stopni na południowym zachodzie. No dobrze, to w takim razie pan redaktor już spakowany? Spakowany, torby upchane do samochodu i zaraz po dyżurze ruszamy na zbiórkę i ze zbiórki prosto do Poznania, bo tam rusza 80. edycja Tour de Polonia, ale się cieszę. Niesamowita historia, dokładnie tak. 95 lat pięknej historii, 80. edycja przed nami. Polskie Radio jest wyłącznym patronem radiowym tej imprezy, więc całkiem sporo informacji w trójce. Oj, informacji mnóstwo, transmisje z najważniejszych fragmentów wyścigu, mnóstwo relacji, mnóstwo materiałów, bo kolarstwo to sport. Oprócz tego, że oczywiście tu się liczy każda sekunda wysiłek i ten wymiar sportowy, ale to jest naprawdę taki sport bardzo anegdotyczny, w sensie takim, że mnóstwo historii, każdy kolarz ma tych historii co niemiara, więc będziemy je tutaj na antenie trójki opowiadać. To się będzie bardzo dużo też działo, nie tylko będziemy mówić o wynikach sportowych, ale też będziemy pokazywać przede wszystkim tę kuchnię, prawda, bo ona jest fantastyczna. Chcemy pokazać, jak wielkim wydarzeniem jest organizacja tego wyścigu, no i jak skomplikowanym wbrew pozorom sportem i złożonym jest kolarstwo. No to w takim razie nie mogę się doczekać. Chociaż raz sobą bądź na tyle, by pokazać, na co cię stać. Chociaż raz pozwól mi usłyszeć, że zależy ci właśnie na mnie. Yeah. dzisiaj w Porze na Trójkę połączyliśmy kilka tematów, no zresztą jak zawsze, ale jak się okazuje, jedno z drugim zawsze można ze sobą zestawić i do tego jeszcze dodać to trzecie. Chciałbym połączyć oba tematy, to znaczy temat kuchni studenckiej i temat Tour de Pologne. Jeżeli w czasach studenckich pojechałem do sklepu rowerem po jedzenie i coś do picia, to chyba łączy to oba tematy, prawda? No i oczywiście, że można. 2 2 7 3 czekamy na dalsze telefony. Właściwie kontaktować się z nami można przez cały czas w dowolnej sprawie. 2 2 7 3 Przygotowania do salonu politycznego Trójki, jak słychać w tle, już trwają. A za chwilę na antenie Beata Michniewicz i jej gość. Finału, wielkiego finału muzycznego Star Sailor for to the Floor. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Maciej Załęcki, który program zrealizował, Rafał Jarząbek, który program przygotował, Bartosz Bilecki, który odbierał od Państwa telefony, no i Radosław Nałęcz, który spędził ten czas przy mikrofonie. Pięknego dnia Państwu życzę, a za chwilę Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest poseł Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Panie pośle, kierownictwo rządu przestrzega przed eskalacją sytuacji na białorusko-polskiej granicy. Wczoraj wicepremier Jarosław Kaczyński, który tę granicę wizytował, zapowiedział budowę kolejnych zabezpieczeń. Jak pan ocenia stopień zagrożenia, bo z jednej strony my tutaj ostrzegamy, Łukaszenka straszy, ale z drugiej strony są eksperci, mówią, że to jest tylko w to graj i Wagnerowcom i Putinowi, bo my tutaj pokazujemy, że traktujemy serio te obawy, a z drugiej strony też trudno je lekceważyć. No to się trochę rząd obudził, bo ja od roku im mówię, że powinni prowadzić ostrzejszą, i my jako Koalicja Obywatelska dawno im mówimy, ostrzejsza polityka wobec Łukaszenki. Realnie zagrożenie jest, mówił o tym też prezydent Biden, natomiast ono nie jest po to, żeby rząd robił sobie z tego propagandę. Ale ostrzejszą to jaką politykę? Ostrzejszą? Nieuznawanie w żadnym stopniu Łukaszenki. Trzeba go przyjąć, że on jest po prostu jak minister Putina. Jest rząd Białorusi, mówiłem o tym wielokrotnie, z Łatuszką, prezydent Ciechanowska. Oni powinni być traktowani jako nasi główni partnerzy. Relacje z Łukaszenką nic nie wnoszą. Proszę zobaczyć. A jakie mamy relacje? Totalny atak na polską mniejszość, niszczenie polskich cmentarzy, rozmieszczenie dodatkowych głowic jądrowych. Jarosław Kaczyński występował w tej sprawie w słynnym wywiadzie dzień później, nawet na to wtedy nie zareagował. Dodatkowo wagnerowcy. Więc dobrze, że on się obudził. Jak coś będzie realnie robił, to będziemy popierali, nawet powiemy jeszcze więcej. Ale pan mówi o obudzeniu. Jeśli chodzi o zabezpieczenia na granicy, no to obudzenie, jak pan mówi, nastąpiło już bardzo dawno temu. Tam, gdzie trzeba było, żeśmy rząd popierali w sprawach bezpieczeństwa granicy, i to nie jest kwestia nawet popierania rządu, to jest po prostu kwestia normalnego reprezentowania polskiej racji stanu. Niektórzy negowali nawet z pana ugrupowanie potrzeby budowania tego muru, ale rozumiem, że to się już zmieniło, tak? To jest pani redaktor, proszę zobaczyć wywiad Jarosława Kaczyńskiego sprzed 3 czy 4 tygodni, 2 dni po rozmieszczeniu dodatkowych głowic jądrowych na Białorusi. Ani słowa nie było na ten temat. A to było, prezydent Biden zdążył się w tej sprawie wypowiedzieć. No to jeszcze powiem, co powiedział wicepremier Kaczyński o Donaldzie Tusku w sprawie tej granicy, że celowo ją osłabiał, bo było to w interesie Niemiec, a od Niemiec zależała jego europejska kariera. Co pan na to? Chce pan to skomentować? Tego typu wypowiedzi są osłabianiem pozycji Polski. Wszyscy na zewnątrz powinni wiedzieć to, co jest jasne, że Polsce także opozycja, jeśli będzie rządzić, reprezentuje w sprawach bezpieczeństwa twardą, a pewnie nawet twardszą linię od obecnego rządu. A proszę mi powiedzieć, czy coś Polska może, a jak już pan mówi o tych represjach wobec polskiej mniejszości, o których dzisiaj nawet Rzeczpospolita też w tym artykule pisze, czy jeszcze coś Europa, świat demokratyczny może zrobić w kwestii Andrzeja Poczobuta, który jest właściwie już taką ikoną prześladowań? Niektórzy nasi partnerzy, niektórzy nasi partnerzy się cackali z sankcjami kilka miesięcy. No tak, niedawno te sankcje wobec Białorusi są uchwalone. O niektórych naszych partnerach zachodnich, którzy czekali nie wiadomo na co. Najbliższy z kolei partner naszego rządu, czyli Orban, to w ogóle był przeciw. Jego minister spraw zagranicznych składa wizyty na Białorusi. No to postawmy może kawę na ławę. To nie była konsekwentna w pełni polityka, dlatego zawsze wzywałem do dużo ostrzejszej polityki wobec reżimu na Białorusi. Panie pośle, Radosław Sikorski nie będzie kandydował ani do Senatu, ani do Sejmu. Wczoraj powiedział o tym w programie Fakty po Faktach. Dużo się o tym mówiło, że ma ochotę, że chce być marszałkiem Senatu. Powiedział, że bardziej się przyda, jak będzie jeździł po Polsce i pomagał kolegom. Czy pan takiej pomocy potrzebuje? Jeżeli przyjedzie i będziemy razem robili kampanię, to super. To jest rozpoznawalny, poważny, doświadczony polityk, który zajmował dużo stanowisk w Polsce i jest dzisiaj posłem, więc jest posłem do Parlamentu Europejskiego. Myśli pan, że jest powszechnie lubiany, szanowany, jeśli chodzi nawet o elektorat Platformy po tych różnych jego aktywności... Pani człowieka trzeba oceniać za całość. Twitterowej na przykład. Jeżeli patrzymy na całość dorobku politycznego Sikorskiego, to jest gracz ciężkiej wagi i poważny gracz i cieszy się dużą popularnością. Patrzy na całość dorobku, ja wiem, że politycy Platformy lubią mówić, że nie oglądają filmu Reset, no ale tam też widać, że ta jego polityka nie była wolna od błędów. Mówiąc najbardziej delikatnie, zresztą pan jego i Donalda Tuska, zresztą pan, jak już rozmawialiśmy nieraz na ten temat, pan też to dostrzegał swojego czasu, Platformą czy z Koalicją Obywatelską. I tym bardziej, że krytykowałem, to mogę powiedzieć, że przecież też Sikorski i też rząd Tuska zrobili Partnerstwo Wschodnie, czyli najważniejszy projekt Unii Europejskiej, najodważniejszy projekt Unii Europejskiej, który leżał w 100% w naszym interesie, skierowany na wschód. Mi się wydaje dziecinne w ogóle rozmawianie o polityce w taki sposób, że ktoś nie popełnił błędu. Ale można popełnić drobne błędy i duże błędy. No, ale myślę, że polityka wobec Rosji była takim porządnym błędem i Polski, i wielu krajów Zachodu, ale większości. Wie pani co, no to ja ją krytykowałem, to akurat potrafiła pani na osobę, która zawsze krytykowała, tylko no to tak samo musiałbym dzisiaj, opowiadać, o tym, że błędem było stawianie na porozumienie z Putinem na początku prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Wie pani co, ja w tej sprawie nauczyłem się pewnej dojrzałości. Na porozumienie? Raczej na... No na spotkanie, nie pamięta pani tego? Ja pamiętam, no, ale... nawet planowanie. Jaki to był błąd? No, planowanie musisz... pamiętam, no. Udziału w defiladzie, ale to raczej wspólne, było... Wie pani, pamięta pani wspólne spotkanie prezydentowej Kaczyńskiej i Putiny, w której przy przygotowaniu przecież też brałem udział. Polityk jest od tego, żeby szukać takich rozwiązań. Tu trzeba trochę więcej dojrzałości. Mam wrażenie czasami, że ci, którzy... No, ale jednak chyba pan by zrobił rozróżnienie pomiędzy polityką Lecha Kaczyńskiego a rząd Donalda Tuska wobec Rosji, czy nie? W sprawie Rosji wszystkie rządy po 89 roku szukały jakiegoś porozumienia, dopóki było można. I taka jest na tym polega mądrość polityki i dyplomacji. Nawet wiedząc, jaka to Rosja jest. No to wszyscy żeśmy wiedzieli. Przecież proszę sobie przypomnieć, 92 rok. Ledwie się rozpadł Związek Sowiecki. Rosjanie już zaanektowali kawałek Gruzji, mówię o Abchazji. Później wejście wojsk federalnych do Czeczenii. No ja o tym setki stron napisałem. I kiedy ktoś próbował mieć złudzenia, to zawsze krytykowałem. Tylko no też, właśnie, i to jakoś wszyscy wybaczali, bo by myśleli, że co, że to jest dobry car i źli bojarzy? Nie, myślę, że wszyscy słusznie szukali ci, którzy są politykami, tak samo prezydent Kaczyński, premier Tusk, Sikorski. Jak ktoś jest politykiem, powinien szukać politycznego rozwiązania, dopóki się da. No ale ze zbrodniarzami się nie powinno układać. Jeżeli można, taka jest rola dyplomacji, taka jest rola polityki. Walczyć, dopóki się da, żeby nie było wojny, i mam wrażenie, że wszyscy to w Polsce robili. I nie dam tutaj się wmanewrować w taką rolę człowieka, który będzie dzielił teraz Polaków, szczególnie wobec tego, co się dzieje na wschodzie, skali zbrodni wojennych Rosji. No proszę tak nie mówić, ja pana w nic nie wmanewrowuję. Ale to trzeba, wie pani co, ale może kiedyś będzie jakaś audycja, gdzie możemy dłużej o tym porozmawiać, też odwołując się do naszych dawnych rozmów, nie? Bo to są poważne rzeczy. Mam wrażenie, że trzeba je po prostu postawić tak, jak trzeba, czyli koń przed wozem jednak, nie? To jest tak, że jeżeli zostaje się politykiem w Polsce, to podstawowym zagadnieniem bezpieczeństwa jest uchronić Polaków od agresji Rosji i wesprzeć naszych partnerów na wschodzie. I każdy rząd, o ile pamiętam, na ile mógł, to robił. No, pierwszym rządem, który tak bardzo schodził relacje z Ukrainą, był de facto rząd Morawieckiego, a właściwie już Szydłowej. Beata Szydłowa złożyła ponad 40 wizyt zagranicznych, żadnej na Ukrainie przykładowo. No to taką prowadziła politykę. Ale znowu, czy to byłoby sprawiedliwe, gdybym zaczął mówić, że ona była prorosyjska? Niech ona też w taki sam sposób podejdzie do tego, co ja mówię. Jakby w Polsce było trochę więcej... To jest temat na dłuższą rozmowę, więc teraz może temat, który jest też... okazuje się, że to jest długa rozmowa, bo się ciągnie od ubiegłej niedzieli, rozmowa o śmieciach. I otóż Donald Tusk mówił wczoraj, dlaczego teraz zaczęły płonąć te miejsca, czyli składowiska, wysypiska, bo ci, którzy we współpracy z pisowską władzą takich miejsc, gdzie te ślady prowadzące do dworczyków najwyższych, byłych i aktualnych funkcjonariuszy pisowskich, ślady ich zaangażowania w nielegalne składowanie trujących odpadów, oni wszyscy wiedzą, że za 2 miesiące będzie już można naprawdę sprawdzić, co kto przywiózł, gdzie składował i kto na tym zarabiał. Czy to jest taka sugestia, że środowisko PiSu podpala śmieci? To jest taka sugestia, że nie biorą za nic odpowiedzialności. Ja bym to tak przedstawił. Jakiejkolwiek pani nie dotknie sprawy dzisiaj, to oni mówią, że ktoś inny. Jak się już rządzi gdzieś 8 lat, to trzeba mieć honor powiedzieć, to jest moja odpowiedzialność, to wszystko. No dobrze, ale Platforma Obywatelska już, jak przestała rządzić, przestała ponosić też odpowiedzialność za te wszystkie śmieci posprowadzane do Polski, tak? Pani redaktor, to nie są śmieci sprowadzone 8 lat temu. Nie, no są różne. Są sprowadzone 8 lat temu, 9 lat temu. Więc jeżeli ktoś rządzi 8 lat, to mógł wyprowadzić, zutylizować, zbudować, zrobić co chciał i nic nie zrobił. I szczerze mówiąc, zaczyna mi już nudzić rozmowa z PiS-em na ten temat, że zaczyna się z nimi rozmowa, oni 8 lat są u władzy, a oni wszystko... No niedługo zaczną na sanację zwalać. To zaczyna być niepoważne troszeczkę. I zaczyna być też robieniem w konia obywateli. No co to znaczy, że ktoś jest 8 lat u władzy i sobie nie poradził z jakimś... Jakiego problemu nie ma? No dobrze, znaczy. A dobrze, że zrobił, że... Wie pani, no za 8 lat to nie urośnie dąb stuletni, ale większość spraw w życiu społecznym można załatwić w tym czasie. Dobrze, no. Ale czy rząd zrobił słusznie, że zaskarżył do Komisji Europejskiej Niemcy z powodu właśnie tego, że nie zabierają swoich śmieci z naszego kraju? Może za późno zaskarżył, może tylko zaskarżył, a nic poza tym nie zrobił. Może oni chcą, żeby teraz tylko się na tym skupić. A co oprócz tego zrobili? W sprawie śmieci? No, no chyba ustawodawstwo się zmieniło też. No, no i co? Nie ale można komunalnym zmieniliśmy? Śmieci wywozić oni wszystko na przykład. Zrobią, oni wszystko zrobią później, tak jak było ze zbożem z Ukrainy. Zaczęli się nim interesować, jak już zawalili na całej linii. No tacy są po prostu. I potem zrobią jakiś gest, wyślą list do Brukseli, a potem o, myśmy narobili, wysłaliśmy list do Brukseli, nie? No cuda wianki, naprawdę. Panie pośle, pan zapewne wybiera się na marsz miliona serc. Wybiera się pan? No pewnie. A w jakiej sprawie będzie ten marsz? A to coś jest niejasnego w tej sprawie? Nie, ja chcę wiedzieć, jaka jest pana intencja, z którą pan pójdzie na ten marsz. Tak jak na pielgrzymki się chodzi z intencją, to myślę, że z jakąś intencją pan pójdzie ja na ten marsz. Ja coś o tym wiem, bo dużo razy chodziłem na pielgrzymki. No właśnie. Tu intencja będzie jasna. Moja intencja będzie bardzo prosta. Zmienić tę władzę, uważam ją za złą i dlatego się zajmuję polityką teraz. A, czyli to będzie w sprawie zmiany władzy. Moja intencja będzie pokazać, że ta władza jest źle służy interesom Polski, że można zagrać wyżej na miarę aspiracji Polaków. To będzie wydarzenie stricte wyborcze. Wobec tego trudno spodziewać się, że wezmą w tym wydarzeniu udział liderzy innych partii. Bo to nie wiem, pewnie w tych będzie rozmowach... jakoś wyborczo trzeba będzie rozliczać to, prawda, nie kampanii w tych rozmowach i tak akurat, dalej. W tych rozmowach akurat nie biorę udziału, natomiast myślę, że to nie są żadne koszty, każdy może przyjść, tu nic nie trzeba rozliczać. To nie chodzi o koszty, ale to zostanie uznane za kampanijne no to nie wiem, no to kampanijną to, sprawę. No to, tak mówią co, liderzy, no to, że no właśnie mają dla tego opory. Ale liderzy jak chcą, to trzeba kupić bilet na MPK w Warszawie, podjechać w odpowiednie miejsce, co to są za znowu wielkie koszty. Jak będziemy razem, to będzie myślę fajnie, będzie to ważna demonstracja. To nie są zwykłe wybory. Te wybory są jednak wyborami o to, żeby w Polsce nie było autorytaryzmu, żeby wszyscy mieli równe szanse i ja jestem tym bardzo przejęty i dlatego tam będę. Jak będzie trzeba, będziemy maszerować nie jeden dzień, tylko do dnia wyborów. Tak mówi. Ja nie mam obsesji Donalda Tuska, właśnie ale rozmawiam zacząłem się z panem... o panią obawiać, bo już tyle osób tu przychodzi z PiSu, mogli panią zarazić. No, dużo pani osób przychodzi droga z różnych, tutaj jest blisko, z różnych no. partii, ale naprawdę, no jeśli pani, z panem tam rozmawiam... Osoby, które są w stanie w 10 minut 42 razy powiedzieć Donald Nie, to ja Tusk. Nie powiedziałam 42 razy, wiem, ale jeśli pan pozwoli, to skończę. Objawy są takie na razie dwa Jak razy. Jak będzie trzeba, się. Będziemy maszerować nie jeden dzień, tylko do dnia wyborów. Powiedział to, komentując, uwaga, domniemane wieści z Pałacu Prezydenckiego o możliwym przesunięciu wyborów parlamentarnych. Taka sugestia, że Prawo i Sprawiedliwość zrobi coś takiego, żeby te wybory nie odbyły się w tym terminie. Robię już dla, się, robię już dla się pani mówiło. Absolutny wyjątek teraz, bo jak pani wie, ja nie lubię komentować tam jakichś kuluarów czy czegoś, ale jest taka, tak się mówi w Sejmie. Wczoraj siedziałem w Sejmie, tak się faktycznie mówi w Sejmie, że tak się wystraszyli pisowcy tego marszu, że będą chcieli odsunąć wybory najdalej jak się da, a najlepiej jeszcze dłużej. No faktycznie tak jest. Nie? Najlepiej jeszcze dłużej, czyli co? Czyli no, wraca ten... Ta koncepcja, że mogą wprowadzić stan wyjątkowy. No oni się, wie pani co, oni się boją ludzi. Jak pani zobaczy, ludzie przestali do nich przychodzić. W ostatni weekend oni zrobili takie cuda na kiju, że zrobili promocję programu 800+, czyli najbardziej znanego programu. No równie dobrze mogliby zrobić promocję Wschodu Słońca. Zapłacili za to grube pieniądze i poszli sobie na... To były festyny w całym kraju, tylko dla nich oczywiście. Poszli na te festyny, ludzie nie przyszli, nie? Oni mają teraz taką sytuację, przyszli, że... Przyszli, ale może mniej niż poza wakacjami maleńko. Przychodzi. Widziała pani jak maleńko, jak pani porówna z tym, co wczoraj na przykład u Donalda Tuska było w Ostródzie, no to tam była kupa ludzi, a na tych pisowskich imprezach 800+. W ogóle nie śmieszy to panią, że ktoś robi... Nie, pan mi nie będzie zadawać pytań. Nie, patrzę na pani kąciki ust, bo widzę, że pani się uśmiecha. No jak można robić promocję... Kąciki mam podniesione, no, widać, bo przecież to każdy wie, że to jest śmieszne, że ktoś robi za państwowe pieniądze promocję programu, w którym wszyscy uczestniczą, którzy mają... No dobrze, ale zostawmy to. To pytanie zupełnie inne to są na koniec. Ja wiem, że panią to śmieszy. Oni się panią uśmiechną. Nie, no. nie. No teraz pani będę bardzo smutna. Będę bardzo smutna, ponieważ odszedł, długo odchodził, ale wreszcie odszedł z klubu Bogusław Sonik. Żal czy nie żal? No i jego wybór. Ja tam nie lubię ludziom meblować. Bez sensu, ale jego wybór. Ale co bez sensu? Bez sensu, że czuł się zmuszony tak jakoś mentalnie do odejścia? Nie zmienia to wiele w polityce, po ludzku... Bez sensu, no. Bez sensu zrobił. Ale wielkich konsekwencji z tego nie ma. Dziękuję. Wszystkiego bardzo. Najlepszego. Boguś ma swój wielki dorobek też życiowy, historyczny. Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska. Dziękuję. Beata, dziękuję do usłyszenia, do zobaczenia. Do widzenia.